इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा। तिलावत हमदोनात नज़्मे और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस। राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद, फ़ोन नंबर 0333-6525-3700। جتنے بھی علم ہیں ان میں مخلوق کی طاقت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وہ حقیر اور ضعیف وجود ہے جو اپنی مرضی سے بنا نہیں، اپنی مرضی سے باقی نہیں، اپنی مرضی سے نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تعریف فرما رہا، پانچ طرح کی نفی فرمائی ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ یہ ذاتی طور پر نقصان دہ ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ ذاتی طور پر یہ نافع ہیں نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ ذاتی طور پر اپنی زندگی کے مالک ہیں نہ کسی اور کی زندگی کے مالک ہیں، نہ اپنی موت کے مالک ہیں نہ کسی اور کی موت کے مالک ہیں، نہ یہ خود مر کے اٹھ سکتے ہیں نہ یہ کسی مرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو پانچ طرح سے اللہ پاک نے مادیت کی نفی فرمائی ہے۔ تو جتنا بھی اس وقت آسمانی علم ہے وہ اس وقت مغلوب ہے، اور اہل مادہ اور اس کے علم والے اس وقت غالب ہیں۔ مخلوق کا رجوع عام ان کی طرف ہے، آپ کی طرف نہیں۔ خلق جو خلق کثیر ہے اس کا رجوع ہمارے مدارس کی طرف نہیں، اس کا رجوع اس علم کی طرف ہے۔ اور یہ علم اللہ کی طاقت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اندازہ فرمائے مادی اور الہی علم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اشارہ کیا، دونوں کی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، اور سلیمان علیہ السلام تھے یمن فلسطین میں بیت المقدس میں، اور بلقیس کا تخت تھا یمن میں، درمیان میں 2000 میل کا سفر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں جو تخت لے کے آئے؟ تو قال عفریت من الجن۔ عفریت کا کلمہ مادی طاقت پر دلالت کرتا ہے۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ مجلس آپ کی تقریباً ظہر پہ برخاست ہوتی تھی، صبح کا وقت ہے، تو گویا اس نے 3-4 گھنٹے کا وقفہ مانگا، وہی اگر 2-3 گھنٹے مل جائیں تو میں جاؤں گا اٹھا کے لے آؤں گا۔ وہ تخت ویسے تو مقفل اور پہرے میں تھا اور کمروں میں بند تھا، تو سلیمان علیہ السلام شاید جلدی چاہتے ہوں گے، لہذا دوسرے صاحب بولے، تو یہاں ان کی مادی نسبت کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ ان کی روحانی اور علمی نسبت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ فقال الذی عنده علم من الکتاب، اب ایک تو من کہا ہے، من الکتاب ہے، پھر یہ کتاب بھی تورات اور زبور ہے، انجیل بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اور صحف ابراہیم بھی باقی ہیں، اس کا علم تو ان کے پاس کوئی نہیں، تورات اتری ہوئی ہے اور زبور اتری ہوئی ہے۔ تو جن کا الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ جب آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا، مجھے جانا بھی نہیں پڑے گا، اٹھانا بھی نہیں پڑے گا، نہیں آپ کے سامنے کھڑے کھڑے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا واقعی لا سکتے ہو؟ کہاں لا سکتے؟ کہا پھر لاؤ۔ انہوں نے کہا آپ ادھر دیکھیں، دائیں طرف دیکھیں۔ انہوں نے ایسے دیکھا، کہا سامنے دیکھیں، سامنے دیکھا، فائدہ ہوا مستقر عندہ، تخت سامنے آیا پڑا۔ ایک سیکنڈ میں یمن سے اٹھا، 2000 میل کا سفر اس نے طے کیا، وہ تو نہیں گئے، وہ تو نہیں کھڑے ہوئے، 2000 میل کا سفر طے کیا ہے، بند کمروں میں سے نکلا ہے، تالے ٹوٹے ہوں گے، چھت پھٹی ہوگی، جیسے بھی نکلا، اور ایک سیکنڈ میں وہ 2000 میل کا سفر کر کے سامنے آیا پڑا ہے۔ ہذا من فضل رب، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، اس کتاب، اب یہ جو تورات اور زبور ہیں، یہ اس کے علم کی طرف، اس کے قوت کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں۔ قرآن تو ساری کتابوں کا حامل ہے، ساری کتابوں کو شامل ہے، اور قرآن کی طاقت تو تمام قوتوں پر حاوی ہے۔ اوتی تو خواتیم سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش فخصصت بها دون الانبیاء، مجھے سورہ بقرہ کا آخر ملا، میرے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نور کی بشارت ہو، کیا کہ سورہ فاتحہ اور خواتیم سورۃ البقرہ، ایسا کلام ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیت المثانیہ مکان التورات، تورات کے بدلے میں اللہ نے سورہ فاتحہ دے دی، چھوٹی سی سورت، ساری تورات کا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ والمائدہ مکان الانجیل، انجیل بھی آ گئی مائدہ کے بدلے میں۔ والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، تو تورات، انجیل، زبور تو ہمارے 7 اور 1, 8 اور 9 سورتوں میں آ گئی۔ تورات آگے سورہ فاتحہ میں، انجیل آگے سورہ مائدہ میں، اور زبور آگے حامیم میں۔ باقی سارا قرآن آپ پر، آپ کی عزت اور شرافت کے لیے، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، اس میں تو اللہ کی قوت قاہرہ غالبہ قویہ عزیزہ، وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح محفوظ کیا کہ ایک حرف کو کوئی نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، اور اس زمانے کے جتنے بھی اہل زبان تھے ان کو عاجز کر کے دکھا دیا، اس کا نغمہ، اس کا تسلسل، اس کا ربط۔ وہ امیہ بن ابسلط، یہ ایک شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار آپ کو بھی بڑے پسند تھے، سنا کرتے تھے، مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایک دن آپ سے کہنے لگا کہ جو تو کلام پیش کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، حرم شریف میں تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، میں اپنا کلام پیش کروں گا، تم اپنا کلام پیش کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے قریش جمع ہوئے، حضرت اور ادھر ابوبکر صدیق، عبداللہ ابن مسعود، زید ابن حارثہ، تین آدمی ادھر ادھر سارا قریش امیہ نے کھڑے ہو کے اپنا شعر نظم نثر خطابت فصاحت بلاغت جو اس کے طاقت میں تھی اس نے اس کو بیان کیا. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اب میرا کلام بھی سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سورہ یاسین پڑھنی شروع. اور کوئی نہیں, سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب آخری آیات پر پہنچے, وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم, تو وہ گھبرا گیا. جب آپ نے ختم کیا تو ایک دم اٹھ کے بھاگا. تو قریش نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ کوئی ما فوق البشر کلام ہے. تو اس کی ظاہری طاقت تھی. پھر آپ کو سبا معلقہ تو اب نہیں پڑھاتے, پہلے تو پڑھایا کرتے تھے. یہ حرم شریف میں لٹکے ہوئے سات معلقہ تھے, سات قصیدے تھے. جب کسی شاعر کا کلام بہتر ہوتا تھا اس کو بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے, کوئی اس سے اچھا تھا پھر اس کو لٹکا دیتے تھے. یہ سات شعراء تھے جن کا کلام لٹکا ہوا تھا. ان میں سے کسی کو واضح برتری حاصل نہیں تھی, زیادہ ساتوں کے ساتوں لٹکے ہوئے تھے. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو خود بخود وہ قصیدے انہوں نے اتارنا شروع کر دیا. امرؤ القیس کی بہن نے انکار کر دیا اتارنے سے. ان کا نہیں, ابھی میں مطمئن نہیں ہوں, جیسا میرے بھائی کا کلام ہے ابھی ایسا کلام نہیں ہے. وقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك ثم تجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ اس کی ابتدا ہے. عنیزہ کے عشق میں یہ سارا قصیدہ اس نے کہا ہے. تو ایک آیت آئی قرآن کی سورہ ہود میں, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت آئی. تو اس کی بہن نے کہا کہ یہ کلام میرے بھائی کے کلام سے افضل ہے, اور اپنا قصیدہ اتار لیا. اب ہمارے ہاں تو بہت گراوٹ ہو گئی نا, ہم تو سمجھتے نہیں قرآن کی زبان. جب تک علم بلاغت کو اچھی طرح نہ پڑھا جائے قرآن سے آدمی لطف نہیں حاصل کر سکتا. اب ہم تو بس گزارے کا پڑھتے ہیں, باقی ہمارے ہاں جو پڑھنے پڑھانے کا زیادہ زور فقہی مسائل پر ہو جاتا ہے, فقہی مسائل پر. قرآن بھی چلتا ہے تو اس میں سے ہم اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے انداز سے اس کو زیادہ زور لگاتے ہیں. حدیث پاک بھی جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی یہی رخ غالب رہتا ہے. ایک تو حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے اس سے وہ تاثر لینا جو اس سے مطلوب ہے, ایک ہے حدیث پاک کو پڑھ کر احناف کے دلائل کو واضح کرنا اور احناف کے دلائل کو راجح کرنا, وہ اس سے اور تاثر پیدا ہوتا ہے. اور حدیث پاک نفس حدیث مجھے کس طرف لے جانا چاہتی ہے اس طرح دیکھنے سے پڑھنے سے اور تاثر پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں رخ زیادہ یہ غالب ہے دلائل کے اعتبار سے. فقہی میں ضرورت بھی ہوتی ہے تو وقت تھوڑا ہوتا ہے, پڑھانا زیادہ ہوتا ہے, ورنہ جب تک کسی زبان کو اس کے محاورے میں نہ پڑھا جائے اس کے حسن کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے قرآن ہمارے دلوں پہ وہ اثر نہیں کرتا جو ان لوگوں کے دلوں پہ, جو کفار کے دل تھے ان پر اثر کر رہا ہے. سارا دن مخالفت کرتے ہیں, رات کو آ کے قرآن سنتے ہیں. اخنس ابن شریق, ابو سفیان, ابو جہل, تینوں کے تینوں سارا دن تو ساحر و کذاب کہہ رہے ہیں, اور رات کو آپ قرآن پڑھتے ہیں آ کر حرم شریف میں نوافل میں تو آ کے چھپ کے کھڑے ہو کے سنتے ہیں. اور پھر آپس میں ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے, اللہ کے بندو کیا کرتے ہو, دن میں مخالفت کرتے ہو رات کو سننے آتے ہو, تحالفو, قسمیں کھاؤ کہ کل نہیں آؤ گے. تینوں نے قسمیں کھائی کہ کل نہیں آئیں گے. تو رات ہوئی تو ان میں سے ایک نے کہا, ان دونوں نے تو قسم کھائی ہے وہ تو آئیں گے نہیں میں تو جاتا ہوں. دوسرے نے کہا انہوں نے قسم کھائی ہے وہ تو آئیں گے نہیں میں تو جاتا ہوں. تیسرے نے کہا اس نے قسم کھائی وہ تو آئے گا نہیں میں جب. پھر تینوں کٹھے ہو. اس میں جو جازویت ہے, جو کشش ہے, تو طرح سے آتی ہے, یا تو ایمان کا نور ہو جو کھینچ رہا ہو. کیا انہوں نے کہا, انکم فی زمان ہدنہ وان السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود فقال مقداد رضی اللہ عنہ ما الهدنة يا رسول الله قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال. يا تو ایمان کا نور ہو جو کھینچ رہا ہو دل کو اس طرف, یا پھر بلاغت کا علم آتا ہو جس کے حسن کو اس کا حسن اپنی طرف کھینچ رہا ہو. ایک مستشرقین میں سے ایک پروفیسر فنکل تھا انگلینڈ کا, تو ایک مصر میں ایک اس پر تھا, ایک کوئی سیمینار تھا, کوئی میٹنگ تھی, اس میں وہ آیا ہوا تھا. تو اس زمانے میں استاد ادیب کامل تھے عرب, مصر کے بڑے عالم تھے لغت کے بھی اور قرآن کے بھی. تو وہ ان سے بڑا استہزاءً کہنے لگا کہ آپ جیسا عربی جاننے والا بھی سمجھتا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے. مطلب یہ لگے بھائی یہ تو لکھی ہوئی ان کے اپنے ہاتھ. ابھی میں امریکہ ہماری جماعت گئی تھی تو وہاں ایک کتاب میں پڑھی عربی زبان میں لکھی ہوئی, الامن ہو ودو نہ ہو اس کا نام تھا, اس کے نام جو ہم سے نیچے ہے. اور یوں ترازو بنا ہوا تھا, ایک طرف صلیب تھی ایک طرف مسجد تھی, تو صلیب جھکی ہوئی تھی مسجد اٹھی ہوئی تھی. الامن ہو ودو نہ ہو, ان کے نام جو ہم سے پست ہیں. تو اس میں بڑی خرافات تھیں, جس میں یہ بھی تھا کہ بھئی یہ تو انہوں نے خود کتاب لکھی, اپنی نہیں لکھی ہوئی تھی. اور آپ کے امی ہونے کو انہوں نے بڑے دلائل دیے کہ تو امی نہیں تھے, تو پڑھے لکھے تھے, وہ تو جانتے تھے, لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے. اور خرافات باہر. تو کہنے لگا آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی عربی زبان کی روح کو سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. ہم ایسا کرتے ہیں قرآن کے ایک مضمون کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں, پھر قرآن کی زبان سے دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آسمانی کلام ہے یا میرا آپ کا کلام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا قرآن نے ایک جگہ یہ بیان کیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ دوزخ بہت وسیع ہے. تو آپ اس پہ 10 جملے لکھیں اور 10 جملے میں لکھتا ہوں, جہنم بہت وسیع ہے ایک جملہ ہے. اس پر آپ اپنے علم کے مطابق 10 جملے لکھیں اور 10 میں لکھتا ہوں. پھر ان 20 جملوں کو ہم قرآن سے ملائیں گے کہ قرآن نے ایک جملے میں کیا کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو دونوں بیٹھ گئے, 10 اس نے لکھے 10 اس نے لکھے, دونوں سامنے رکھ لیے. ان جہنم لاوسع مما یتصور, ان جہنم لواسعۃ جنن, ان جہنم محیطۃ بکل شیء, اس طرح کر کے. مجھے یاد نہیں ہے 10 جملے انہوں نے 10 سنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قرآن لائیں. تو قرآن اس کو یوں بیان کر رہا ہے, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو اس کا منہ ایسے کھل گیا, تو بے شک یہ انسانی کلام نہیں ہے, انسانی کلام نہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے میں قرآن ہم سے. اس آیت میں 19 حسن بلاغت کے ہیں, 19 قسم کے. وہ کیا کیا ہیں تو پتہ ہی نہیں. تو یا تو منطق پہ زور دیتے ہیں یا فقہی مسائل پہ زور دیتے ہیں. اس لیے روح نہیں بیدار ہوتی نا. خشک سا مولوی تیار ہوتا ہے, ایک تڑپنے والا اور اللہ کے لیے بے قرار, حدیث اس کو تڑپا دے پھڑکا دے, ماہی بے آب کی طرح وہ تڑپ رہا ہو, یہ کیفیت عرصہ دراز سے ختم ہے. قیل و قال کی بحث بڑھی ہوئی ہے, زبان حال خاموش ہے, زبان قال بہت تیز ہو چکی ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اس آیت میں کیا خوبصورتی ہے کہ کتنی بلاغت کی اقسام کو اللہ تعالی نے جمع کیا. یا نادت ایوہا نبہت النمل عینت ادخلوا امرت مساکنکم نفت لا یحطمنکم حذرت سلیمان خصت وجنودہ عمت وہم لا یشعرون اعتبرت. نو قسم کی چیزیں اس ایک آیت میں فصاحت و بلاغت کی جمع ہیں. ایک جملے میں نو اقسام بلاغت کو جمع کر دینا یہ انسانی بس کی بات ہے؟ تو اصل میں ہمیں ہمارا ذوق ہی نہیں رہا. عرب کا تو ویسی ذوق تھا, امام اس میں ہی قرآن پڑھ رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے, تو اس آیت پر گزرے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کی بجائے انہوں نے پڑھا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. تو ایک بدو پاس بیٹھا تھا, تو اس نے ایسے سر اٹھایا, کلام من ھذا؟ گئے بھائی یہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ کلام من ھذا؟ تو امام اسماعیل نے کہا کہ کلام اللہ. کلام اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ کلام اللہ نہیں ہے. اب وہ بڑے چونکی, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ھذا لیس کلام اللہ, یہ کلام اللہ نہیں ہے. تو انہوں نے دوبارہ آیت کو دہرایا, انہوں نے کہا ہاں عفو عنی, بھائی معاف کرنا, واللہ عزیز حکیم, ھذا کلام اللہ, یہ ہے اللہ کا کلام. انہوں نے فرمایا تو عالم ہے؟ کہا نہیں میں تو امی ہوں, ان پڑھ جاہل دیہاتی. کہا تو تمہیں پتا کیسے چیک چلا؟ ان کا پیچھے تو کہہ رہا ہے فقط وعیدہما, تو آگے غفور الرحیم کیسے کہہ سکتا ہے؟ لو غفر ورحم ما امر بالقطع, اگر غفور الرحیم کی صفت بتاتا تو کاٹنے کا حکم نہ دیتا, معاف کرنے کا حکم دیتا. عز فحکم و امر بالقطع, عزیز حکیم ہونا ظاہر کیا تب کہا ہاتھ کاٹ دو. ہم تو ظاہر قرآن سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ گئے اگر قرآن سن رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کے پیچھے, اور آپ قرآن پڑھتے تھے شام رات کو آ کر, اور پردے کے پیچھے کھڑے پڑ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. کتنی طاقت ہے کلام کے اندر. پڑھتے پڑھتے نا صبر نہیں ہو سکا, بے ساختہ اچھل پڑے, کَإِنَّهُ لَشَاعِر, کمال کی شاعری ہے, کمال کی شاعری ہے. ابھی یہ زبان پہ نکلا تھا کمال کی شاعری ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھی, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. تو وہ تو ایک دم ڈاگے کہنے گئے, کتنا بڑا جادوگر ہے, انہو لکاہن, میں پردے میں کھڑا ہوں میری بات سن لی ہے. اگلی آیت آئی, ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو کانپنے لگے حضرت عمر. مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم مسلمان ہو گئے تھے, یہ مسلمان کب ہوئے؟ ان کے بیٹے قید میں آ گئے تھے جنگ بدر میں، تو ان کو چھڑانے کے لیے مدینہ آئے، فدیہ لے کر مدینہ آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے جب آپ یہ پہنچے تو آپ سورۃ طور کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربك ام هم المسیطرون۔ کہنے کہ جب یہ آیت سنی تو میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے کیوں نہیں ہو رہے، ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمیں اس کے حسن کا پتہ کوئی نہیں، کیا کس خوبصورتی سے اللہ جل جلالہ نے بات کو رکھا ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں۔ تو میں سر بات تو یہ عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں کہ ہم تو منسوب ہیں اللہ کے علم کی طرف، اور ساری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل یہاں رکھا ہوا ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ سے کوئی نہیں پوچھتے، لوگ وہ جاتے ہیں دنیا والوں سے پوچھتے ہیں، سارے دنیا کے سارے کوئٹہ کے تاجر وہ یورپ کے تاجروں کو دیکھ کے چلتے ہیں، ہدایہ کو دیکھ کے نہیں چلتے، سارے کوئٹہ کے رہنے والے سارے اسلامی دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان وہ یہود و نصارہ کی معاشرت کو دیکھ کے چلتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی معاشرت کو دیکھ کے نہیں چل رہے، وہ قرآن کی زندگی کو سامنے رکھ کے نہیں چلتے، وہ حوث اور خواہش کی زندگی کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں۔ کہ جس درخت کا سایہ ہونا اسی کے نیچے ہر کوئی بیٹھتا ہے، جس درخت کے پتے جھڑ چکے ہوں اس کے نیچے کون بیٹھے گا، جو درخت پھل دے رہا ہو اسی کی طرف لوگ آتے ہیں، جو درخت خشک ہو چکا ہو تو اس کے قریب کون آئے گا۔ جب اس کو یہ وہی قرآن وہی حدیث پاک جب یہ باراور سمراور پھلدار تو انسانیت کا رجوع عام ہوا، ہارون رشید نماز پڑھ کے نکلے تو اسماعیل بھی ساتھ تھے جنہوں کی، تو ان کا جوتا پڑا ہوا تھا، امین اور مامون کے استاد ہیں یہ دونوں استاد، دونوں بچے یعنی ولی عہد میں پہلے امین ہے پھر مامون ہے، دونوں کے لیے وصیت ہو چکی ہے کہ بھائی میرے بعد امین ہوگا امین کے بعد مامون ہوگا، اور یہ وصیت نامہ بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں شہزادے دوڑے کدھر؟ امام اسماعیل کی جوتیاں اٹھانے کے لیے، اور آپس میں جھگڑا کر رہے، آخر ایک جوتا ایک نے اٹھا لیا دوسرے نے اٹھا لیا، ہارون رشید یہ دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن دربار میں بیٹھا تھا، کہنے لگا بتاؤ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان کون ہے؟ انہیں کہا جی آپ ہیں امیر المومنین، اللہ نے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی حکومت دی، سب سے عالی خاندان دیا، ایمان دیا، سب کچھ دیا۔ کہا نہیں، مجھ سے زیادہ خوش قسمت وہ استاد ہے جس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے میرے بیٹے دوڑتے ہیں۔ جب یہ علم اہل حقیقت کے ہاتھ میں تھا، اہل زبان نہیں اہل دل کے ہاتھ میں تھا، تو بادشاہوں کے بچے پیچھے دوڑتے تھے، اور جب صرف زبان تک آ گیا ہے اور دل میں اس کی جڑیں کمزور ہو گئی ہیں تو ہمارے اپنے مدرسے کے طالب علم ہماری نہیں مانتے، آنکھیں دکھاتے ہیں الٹا، کسی استاد کو ضرورت نہیں کہ کسی طالب علم کو ڈانٹ دے، اس کو تنبیہ کر دے۔ جب اس کی جڑ لگی ہوئی تھی تو یہ پھلدار تھا، سمراور تھا، مثمر تھا، تو مخلوق کا رجوع عام تھا اس کی طرف، اس کی جڑ کمزور ہو گئی، شاخیں کمزور پڑ گئیں، سایہ پتلا ہو گیا، پتیاں جھڑ گئیں، منتشر ہو گئیں، تو اپنا بھی رجوع اس کی طرف مشکل ہو گیا۔ وضو کر رہے تھے امام اسماعیل اور مامون ان کو وضو کروا رہا تھا، تو اوپر سے ہارون رشید آ گئے، تو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ سے گلہ ہے مجھے اسماعیل۔ کیا گلہ ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ شامت آ گئی کہ شہزادہ وضو کروا رہا ہے، تو اپنی توہین سمجھی امیر المومنین نے، بھی میرا بیٹا وضو کروائے، لوگوں نے یہ سمجھا. انہوں نے کہا بھی آج تو اسماعی کی خیر نہیں. انہوں نے کہا ہمیں آپ سے گلہ ہے اسماعی. اچھا، اور یہ اسماعی تھے نا، انتہائی بدصورت تھے، خالص اور انتہائی بدصورت. ان کی بیوی تھی بڑی خوبصورت، ایک دن اسے کہہ لگے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا تو مجھے دیکھ کے صبر کرتی ہے تو تجھے جنت ملے گی، میں تجھے دیکھ کے شکر کرتا ہوں تو مجھے بھی جنت ملے گی. صبر پر بھی جنت ہے، شکر پر بھی جنت ہے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے گلہ ہے. کہا کیا گلہ ہے؟ کہا یہ پانی ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں، حالانکہ اس کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا، ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے. اب ہم شکوا کرتے ہیں اوروں سے، ہم لوگوں کا شکوا کرتے ہیں. جب بھی کوئی حال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب باہر نہیں بتایا، باہر نہیں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ آیت بتاتی ہے کہ لوگوں کا جو رجوع ہماری طرف نہیں ہے تو سبب ان کے اندر نہیں، سبب ہمارے اندر ہے. ہم اپنی کمی تلاش کریں، بھئی ہمارا سودا سب سے اعلیٰ ہے، اس کا ایک بول کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمت ہے، ایک بول. اصفہان کے جب یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئیں تو اصفہان میں حکومت تھی ایک بادشاہ کی، نام بھول گیا مجھے، اسے ہم نے بیٹے کو بھیجا کہ علم سیکھنے کے لیے. تو انہوں نے، ان کے استاد نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا بہت غبی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کو بلا لیں، یعنی کچھ تو پڑھا دیں. انہوں نے کہا جی اس کے استعداد ہی نہیں، کہا جیسا کیسا ہے آپ اس کو کچھ تو سکھائیں. ایک سال وہ سر مارتے رہے، ایک سال میں ایک بول بھی یاد نہیں کر سکتا. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا کہا جی اس سے آگے میری ہمت نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. جب آیا تو اس نے دربار سجایا، دربار سجایا اور اپنے بیٹے کو بلایا اور سارے درباریوں کو بلایا. کہا بیٹا کوئی مسئلہ تو سنا جو سیکھ کے آئے ہو. کہا ابا مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں. کہا کچھ تو بتاؤ، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی ایک بتا. تو اس نے سوچ سوچ سوچ کے طہارت کا ایک مسئلہ بتایا، تو وہ تخت سے اتر گیا اور آ کر اس کے ماتھے کو چوما اور اپنے وزیروں سے مشیروں سے کہنے لگا کہ یہ ایک مسئلہ میری ساری حکومت سے زیادہ قیمتی ہے. اب یہ تو بادشاہ قدر کر رہا ہے، اب ہمارے اپنے لڑکوں کو نماز پڑھانی مشکل ہو رہی، طالب علموں کو نماز پڑھانی مشکل ہو رہی. تو اس کی جو جڑ ہے وہ کتاب میں نہیں لگتی، اس کی جڑ کتاب میں نہیں لگتی، لوح پہ نہیں لگتی، اس کی جڑ دل میں لگتی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ کلمہ ایک درخت ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، جس کی شاخ آسمان میں ہے. اس کلمے کی جڑ زبان پہ نہیں لگتی، اس کلمے کی جڑ کتاب میں نہیں لگتی، اس کلمے کی جڑ دل میں لگتی ہے کہ جب یہ اپنی حقیقت کے ساتھ صحیح یقین کے ساتھ دل میں اترتا ہے اور ساری مخلوق آنکھوں کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہو جاتی ہے. محمد تغلق ایک بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے، محمد تغلق، تو اس نے ایک دفعہ علماء کو بلوایا. تو ایک عالم تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، وہ نہیں آئے، باقی سب آئے، وہ نہیں آئے. تو وہ بڑا متکبر تھا، بہت ہی اکھڑ مزاج تھا. اس نے کہا وہ کیوں نہیں آئے، بلوا ان کو. تو ان کو جب لے کر آئے نا، ان کے بیٹے کو بھی لے کر آئے، تو جب وہ دربار میں آئے نا تو چاروں طرف تلواریں چمک رہی تھیں اور زرق برق لباس، تو ان کے بیٹے پہ روب تاری ہو گئی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، انہوں نے کہا بیٹا العظمت للہ، تو بیٹا عظمت اللہ کے لیے ہے. کہا ان کے باپ کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اندر سے سارا خوف نکل گیا، ہر شے چڑیا کی طرح نظر آنے لگی، مخلوق سے ہٹا ہوا ہو. ابو الحسن الزاہد رحمت اللہ علیہ نے اس پر احمد ابن طولون کے زمانے میں شراب پی جا رہی تھی, انہوں نے اس پر تنقید کی, اس کو بند کرو. اس کو غصہ آ گیا, اس نے ہاتھ پاؤں بندوا کے شیر کے سامنے پھینک دیا, بھوکے شیر کے سامنے. اور شیر آیا اور آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا. وہ تو سارا شہر سے لرزہ برندام ہو گیا, وہ سب حیران ہو گئے. تو اس نے بھی معافی مانگی, ہاتھ پاؤں کھولے, چھڑا کے لائے. تو لوگ کٹھے ہوئے کہیں گے جب شیر آیا ہوا تھا آپ کے پاؤں میں بیٹھا تھا تو آپ کیا سوچ رہے تھے, شیر کا قرب ہی آدمی کو لرزا دیتا ہے. ہم تو چڑیا گھر میں شیر دیکھتے ہیں نا, ذرا جنگل میں کھڑے ہو کے شیر کو دیکھو, پتا چل جائے, بھاگنا بھی بھول جائے آدمی. کہنے کے کچھ نہیں, میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو میرے پاؤں چاٹ رہا ہے, اب میرے پاؤں پاک ہیں کہ نہ پاک ہیں, چونکہ علماء کا اختلاف ہے سبع عصور میں, بازوں کے نزدیک نجیس ہے, بازوں کے نزدیک مکروہ ہے. تو اب پتہ نہیں میرے پاؤں پاک رہے کہ نہیں رہے, میں تو یہ سوچ رہا تھا اس وقت. میں نے جڑ دل میں لگا لی, وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وعلى الله فتوكلوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یہ جڑ کمزور پڑ گئی ہے, ساری دنیا کچھ نہیں, مچھر کا پر بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے. ساری کی ساری کائنات اللہ کے بغیر بنی نہیں, اللہ کے ارادے کے بغیر باقی نہیں, اللہ کے ارادے کے بغیر یہ مر نہیں سکتے, اللہ کے ارادے کے بغیر یہ اٹھ نہیں سکتے. ان کا وجود, ان کا عدم, ان کی منفعت, ان کی مضرت, ان کی بقا, ان کا فنا, سب آسمان والے کے ہاتھ میں ہے. الکبریاء والعظمت للہ, الخلق والامر, واللیل والنہار, وما سکن فیہما للہ وحدہ. ٹھک جائے یہ بنیاد ہماری اکھڑی ہوئی ہے, کمزور پڑی ہوئی ہے, یہ ٹھک جائے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, قل ان الامر کلہ للہ, للہ الامر جمیعا, للہ الامر من قبل ومن بعد, ان الحکم الا للہ, لہ ملک السماوات, لہ ما فی السماوات. کس طرح ایک ایک آیت سے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلانے کے انداز اختیار فرما رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, تسبح لہ السماوات السبع ومن فیہن, ساتوں آسمان, ساتوں آسمان کی ہر چیز. سبح للہ ما فی السماوات والارض, یسبح لہ ما فی السماوات والارض, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. حضرت علی کا ارشاد ہے, یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو اللہ اپنا کیسے تعارف کرواتا ہے. اب ان آیات کو نہ ہم کھولتے ہیں نہ ان کو بیان کرتے ہیں. جہاں کوئی حنفیوں کی دلیل آ جائے گی وہاں دلیل پہ دلیل شروع ہو جائے گی, اور جہاں اللہ کی ذات کا بیان ہوگا کہ میرا اللہ کیسا ہے وہاں مدرس بھی سست پڑ جاتا ہے, اس طالب بھی سست پڑ جاتا ہے. ترمذی شریف کی جلد ثانی تھوڑی سی مسائل پر ہے, باقی ساری فضائل پر ہے, اور ایسے ایسے فضائل ہیں اس میں کہ سن کے آنکھیں ٹپکتی ہیں اور دل ڈرتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب وہاں آ کر گاڑی پہنچتی ہے تو 50 صفحے روزانہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, 100 صفحے پڑھے جا رہے, کیونکہ سارا تو زور لگا دیا اس پر, سورہ فاتحہ پر اور قرات خلف الامام پر اور رفع یدین پر, ایک ایک ہفتہ اس پہ بحث ہوتی رہی. اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے بھائی، رفع یدین کرنا بھی جائز ہے چھوڑنا بھی جائز، اور ایک ہفتہ اس پہ بحث چلتی رہی. اور جب بھائی جنت دوزخ کی آیات اور احادیث تو چل بھائی چل، ہمارے استاد صاحب نے خود ہمیں کہا اب کوئی پوچھے گا تو اس کی پٹائی ہوگی، بس پڑھتے جاؤ. میں نے خود 50 صفحے ایک دن میں پڑھے جب میری پڑھنے کی باری تھی. تو اسی کا بتائیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. اتنا کچھ اپنا تعارف کرا کے پھر کہا آمنوا بالله ورسوله. اب یہ پچھلا کام ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ جو اللہ نے کام کیا ہے نا، اب میں کیا ہوں؟ پھر کہا کہ یہ کرو، میں یہ ہوں لہذا یہ کرو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فصباها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہ فرض ہمارا نہیں ہے اللہ کے ساتھ جوڑ بٹھانے کا. آپ نبی کی دعوت دیکھیں، نبی کیا دعوت دیتا ہے؟ نبی کی دعوت دیکھیں، آپ نبیوں کے وارث ہیں، آپ نبیوں کے نائب ہیں، تمام انبیاء کے اور تمام انبیاء کے بعد خاتم الانبیاء کے. تو نبیوں نے اپنے اللہ کا تعارف کیسے کرایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلا رسول پہلا نبی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اس طرح ہمارے پر وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون، یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے. وجلت قلوبهم، یہ صفت آئے اذا ذکر اللہ، وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا چُمِنْ گُوَيَمْ مُسَلْمَانًا بَلَرْزَمْ كِدَانٌ مُشْكِلَاتِ لَا إِلَارَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، بال کھڑے ہو جائیں. حضرت عثمان گئے اپنی خالہ کو پوچھنے، وہ پھوپھی ہیں غالباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دونوں کی ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان یوں دیکھ رہے آپ کو، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا ماذا ترى يا عثمان، ماذا ترى يا عثمان؟ کہیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا مرتبہ ہماری قوم میں کتنا اونچا ہے آج تک، اور اب لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کہنا شروع کر دیا ہے، ساحر کذاب کاہن مجنون کیا کچھ کہنا شروع کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا عثمان لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں. عثمان یہ بھی نہیں کہا قل لا الہ یا عثمان لا الہ الا اللہ. حضرت عثمان فرماتا ہے واللہ لقد اشعر جلدی, اللہ کی قسم میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا, لا الہ الا اللہ کو سن کے رواں رواں کھڑا ہو گیا. ہماری پونجی تو تھا اللہ پہ یقین, اعتماد, توکل, بھروسہ, ثقہ باللہ, اعتماد علی اللہ, توکل علی اللہ. یہ جڑ کمزور ہوئی تو سارے شعبے کمزور ہو گئے, سارے شعبے دین کے کمزور چل رہے ہیں. سو کوئی ایک شعبہ اس وقت زندہ نہیں اپنی حقیقت کے ساتھ, کہ اس کے پیچھے جو جڑ تھی اللہ پر یقین و اعتماد کمزور پڑ گئی, اور اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین وہ کمزور پڑ گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں مر رہے, کوئی آنے جانے والا کوئی انتظام نہیں. ان کی بیوی کہنے لگی اب میں کیا کروں, کون تجھے گھر میں تو کفن کا بھی کپڑا کوئی نہیں, تیری قبر کھودنا, تجھے غسل دینا, کون کرے گا یہ سب کچھ؟ تو کہنے لگے تو گھبرا نہیں, لوگ آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے. کہا یہ کہاں سے آئیں گے, جنگل میں پڑے ہوئے ہیں, کہاں سے آئیں گے؟ وانا وقد انقطع الحج, اور وہ جا رہتے تھے عراق سے, حاجی آتے تھے مکہ جاتے تھے تو راستے میں ربضہ آتا تھا. تو کہنے لگی اب کون آئے گا, حج کا زمانہ تو سر پہ آ گیا, اب کون آئے گا؟ امید تھی کوئی حاجی آ جائے گا تو تیرا جنازہ پڑھ دے گا, اب تو حج بھی نہیں کہ وہ سر پہ آ چکا ہے, تب کون آئے گا؟ اور تو اس کے علاوہ کوئی آتا نہیں. کہنے لگے بات سن, ما کذبت وما کذبت. نہ جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ جھوٹ کہا گیا ہے. میں ایک مجلس میں تھا جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا یعیش احدکم وحیدا ویموت وحیدا ویحشر وحیدا ویصلی علیہ طائفۃ من المؤمنین, اور وہ سارے مر گئے شہروں میں جو اس مجلس میں تھے سوائے میرے, میں اکیلا جنگل میں مر رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون آئے گا کہاں سے آئے گا, لیکن آنے والا آئے گا. ایک یہ جڑ کمزور ہوگی کہ جو اللہ کے رسول نے کہا حق, جو اللہ کے رسول نے کہا سچ, جا تو راستے میں بیٹھ. وہ سارا دن بیٹھے رہی کوئی بھی نہیں آیا, پھر اگلے دن بیٹھی کوئی نہیں آیا, تیسرے دن اپنی موت کے آثار نظر آئے تو بیٹی کو بلایا, ایک بیٹی کی بس اور ایک بیوی. کب بیٹی ایسا کرو کھانا پکاؤ, آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے, ان کے لیے کھانا پکاؤ. وہ بیوی کہہ رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس دیوانے کو, کہیں میری موت تو میں مہمان نوازی سے غافل نہ کرے. ان کو کھانے پہ لگا دیا, بیوی کو راستے میں جاؤ تو بیٹھ جاؤ راستے میں. تھوڑی دیر گزری تو غبار اڑتا نظر آیا, یہ کھڑی ہو گئیں, اور غبار کو دیکھ کر وہ لوگوں نے اپنی سواریوں کو رخ ادھر موڑ لیا, وہ عورت کو دیکھ کر. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے, اس کا جنازہ پڑھ دو تو تمہاری بڑی مہربانی. کون ہے؟ ان کا ابو ذر ہے, اللہ کے رسول کا صحابی ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑوں سے چھلانگیں لگا دی, اونٹنیوں سے, کہ نفدی ہے بامہاتنا وآبائنا. 20 آدمی کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد. اب اللہ کا نظام کیا چلا کہ حضرت عثمان مکہ میں تھے, ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مشورے کی ضرورت پڑی, تو ان سے فرمایا کہ میرا خط پہنچے تو کھڑے ہو تو چل پڑو, بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ, اور حج کے چکر میں نہ پڑو کہ مجھے حج نہیں ملے گا. حج ملے یا نہ ملے, الحق بھی بے مکہ تھا, مکہ پہنچو. ظاہری سبب تو یہ بنا, حقیقت میں اللہ کے حبیب کی بات زندہ ہو رہی تھی کہ بھائی یہاں کے جنازہ پڑھوانا ہے. آگے ان کو دیکھا, اچھا آگے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم آؤ گے. پھر کہا دیکھو میرا غسل, میرا جنازہ اور کفن وہ کرے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی, خلافت تھے. اب وہ تو عبداللہ ابن مسعود اور سارے ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی عہدے پہ رہ چکا تھا. ایک نوجوان انصاری بولے ہاں جی میں نے آج تک کوئی حکومت کی نوکری نہیں کی, اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے, کہ بس اس میں مجھے کفن دینا. اور اس کے بعد انتقال ہو گیا, ان کو دفن کر کے فارغ ہو کے چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کھانا تیار ہے. تو حیران ہو گئے, کہا بیٹا تمہیں خبر تھی ہمارے آنے کی؟ کیا نہیں، ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ہمارے ابا نے کہا تھا کہ آج کوئی آئیں گے مہمان میرا جنازہ پڑھنے، تو میری موت تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے، لہذا کھانا پہلے تیار کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہا واہ بھائی ابو ذر، مرتے وقت بھی سخاوت نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری یوں سمجھے بنیاد تھی، اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین، وہ ہو گیا کمزور تو سارا درخت مرجھانے لگا۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کا یقین اللہ پہ آئے، ساری دنیا کے عوام و خواص کا یقین اللہ پہ آئے، اب اس کی محنت کے پہلے ذمہ دار تو علماء ہی ہیں، عوام تو دوسرے نمبر پر، کیونکہ یہ ہیں نبیوں کے قائم مقام۔ جب بھی دین مرجھاتا تھا تو نبی، اب 400 نبی تو مسلمانوں میں آئے، مسلمانوں کے اسلام کو بنی اسرائیل میں تقریباً 400 نبی آئے ہیں، اور سارے کے سارے اہل ایمان میں آئے ہیں یہ انبیاء، کوئی کفر میں تو نہیں آئے، کافروں کو دعوت دینے تو نہیں آئے، یہ سارے انبیاء مسلمانوں کو ایمان کی پختگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، کوئی بھی نبی ان میں سے غیر قوم کو دعوت دینے نہیں آیا تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے داعی روانہ فرمایا تو کہا صرف بنی اسرائیل کو دیکھنا، میں اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو اب جب ہمارے نبی چلے گئے تو اب آپ کے بعد اللہ نے آپ کو ان کی جگہ کھڑا فرمایا ہے، منصوص علیہ ہے، کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، یہ وراثت اور میراث ہے۔ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا، این العلماء، این الائمہ، این المؤذنون، اور ایک بار مطلب این الفقہا، این الائمہ، این المؤذنون، یہ تین قسم کے لوگوں کو مجمع سے چھانٹ لیا جائے گا اور ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، کہا جائے آپ لوگ ممبر پہ بیٹھو، میں ان کا حساب لے لوں، لوگوں کا حساب ہوگا، یہ ممبر پہ ہوں گے، ان کی ذمہ داری سوا ہے۔ وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ، اب پہلا ذمہ داری ہفتہ حضرات کا، ہمارا مزاج آخرت والا ہو، دنیا سے کو گزرگاہ سمجھیں، فَنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ او عَابِرُ السَّبِيلِ، الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ يَوْمُ أَمْسٍ مَضَى ما بيدك منه شيء ويوم غد فلا تدري اتدركه ام لا ويوم انت فيه فاغتنمه، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، الا وان الدنيا عرض حاضر ياكل منه البر والفاجر، الا وان الاخره اجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل، الا وان الخير كله بحظافيره في الجنه الا وان شر كله بحظافيره في النار، الا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معروضون على اعمالكم، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان كل ام يتبعها ولدها، ان اخوف ما اتخوف على امتي الهوى وطول الامل، اما الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخره، فهذه الدنيا مرتحله ذاهبه وهذه الاخره مرتحله قادمه، ولكل واحده منهما بنون، فان استطعتم الا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فانكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وانتم غدا في دار الحساب ولا عمل، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى منها كافرا شربة ماء، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، وما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الله عذاب شديد، ومغفرة من الله ورضوان، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون اور کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوف الیہم اعمالہم فیھا وہم فیھا لا یبخسون من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا کیا اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اگر ہمارا دل اس ان آیات اور احادیث سے متکیف نہیں ہے تو ہم اللہ کے علم کا حق ادا نہیں فرما رہے. اذا وضع العلم فی غیر اہل فانتظر الساعہ, تب ہمارا بھی قبلہ ٹھیک ہو, ہم بھی اللہ کی یاد میں تڑپنے والے رونے والے, ہم بھی اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کے جاگنے والے. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. جس کھیتی کو پانی نہ لگے وہ بھی کبھی ہری ہو سکتی, جس علم کو رات کے رونا نہ ملے وہ علم کبھی کبھی ہرا ہو سکتا ہے. ہمارا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے, کہنا سننا تو ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین ہے, ساری دنیا کے انسانوں کا ہمارے ذمے پڑا ہے. بعثتُ إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. اب ان آیات کو سامنے رکھیں تو آپ کو آج تک زندہ ہونا چاہیے تاکہ ساری دنیا میں پیغام پہنچاتے. اللہ نے آپ کو بلا لیا, آپ کے نائب کھڑے فرماتے. اس امت کو سب سے پہلے کس نے سنبھالا ہے؟ اعلم الصحابہ نے سنبھالا ہے, وکان اعلمنا ابو بکر نے سنبھالا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں 19-20 کا فرق ہے, لیکن اگر عمر آتے تو اسلام مٹ جاتا. لولا ابو بکر لما عبد اللہ وکان اعلمنا. تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ اعلم الصحابہ ابو بکر تھے اور انہیں سے اللہ نے امت کو سہارا دیا. پھر 100 سال کے بعد جب اسلام کمزور پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز میں علم اور خلافت کو جمع فرما دیا. وہ بھی خود فرمایا جب خلافت مل گئی نا تو کہا لوگو ان نفسی طواقتن, میرا نفس انتہائی شوقین رہا ہے. وعدہ ہے نا کنز میں عند التوقان واجبن, ان نفسی طواقتن, میرا نفس ہمیشہ شوقین رہا ہے. بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو کمال حاصل کیا, شعور میں آیا تو علم کا شوق ہوا تو کمال حاصل کیا. خود کہہ رہے ہیں کمال حاصل کیا. اخذت منه حظا وافرا, پھر جوان ہوا تو فاطمہ سے عشق ہوا, عبد الملک کی بیٹی. فتزوجتها, میں نے اس سے شادی کی, اب مجھے حکومت ملی ہے, اب باقی جنت رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا, اب میں اسے جنت حاصل کروں گا. 2 سال میں پوری امت کا قبلہ ٹھیک کر دیا. شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پینے لگے. پوری دنیا میں روئے ارض 3 براعظم میں کوئی آدمی زکات لینے والا باقی نہ بچا. پھر بنو عباس کا دور آیا تو پھر بنو عباس پٹڑی سے اتر گئے, امامون الرشید بھٹک گیا. یہ اس زمانے میں اسی نے تو یہ بدعت جاری کی, منطق اور فلسفے کو اسلام میں داخل کیا, ظلم کیا ساری امت پر. تو بشر المریسی اپنی چرب زمانی کی وجہ سے مامون رشید پہ حاوی ہو گیا اور عقلی دلائل سے اس نے اس کو قرآن کے مخلوق ہونے پر قائل کر دیا. اب یہ وہ اتنا بڑا فتنہ تھا, اگر احمد ابن حنبل کھڑے نہ ہوتے تو امت ساری پارا پارا ہو جاتی. تو 2 کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں, لولا ابو بکر لما عبد اللہ اور لولا احمد لما عبد اللہ. احمد بن حنبل نہ ہوتے لما عبد اللہ. کس پر؟ خلق قرآن کے مسئلے میں. امام شافعی نے بھی جان چھڑا لی, توریہ کیا. کیا؟ مامون نے بلایا, ماذا تقول فی القرآن؟ ان کا تعنینی تعنینی. ان کا نام قال مخلوق. مامون تو یوں سمجھا کہ بھائی میرے سوال کے بارے میں کہہ رہے کہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے تعنینی میرے بارے میں پوچھ رہے. ان کا ہاں قال مخلوق. ان کا ٹھیک ہے جاؤ. وہ تو اپنا توریہ کر کے کھسک گئے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ کا آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے, کلام اللہ غیر مخلوق ہے, جو کرنا کرو. تو جب کوڑے پڑے نا تو بشر المراسی آیا. تو وہ معتصم نے پہلے کہا, اگر تو میری اس وقت مامون مر چکا تھا اور مرتے ہوئے یہ ترکی میں مرا ہے. مامون کی قبر ہے ترسوس اور ہارون رشید کی قبر ہے توس. بادشاہوں میں باپ بیٹے کی قبروں کی کا جو بودھ ہے وہ ان اس باپ بیٹے سے زیادہ بودھ کسی کا نہیں ہے. تو ہارون کی قبر یہ توس جس کو آج کل مشہد کہتے ہیں, مشہد نہیں ایران کا شہر, یہاں ہارون رشید کی قبر تھی. جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تو انہوں نے قبر توڑ تاڑ کے برابر کر دی. اور مامون رشید کی قبر ہے توس ترسوس میں, ترکی میں. وہاں گیا ہوا تھا, وہاں مر گیا. تو وصیت کر, وتب ہدی اخی کف القرآن, معتصم کو وصیت کر گیا. معتصم جاہل تھا, عالم نہیں تھا, باقی تو ہر خلیفہ عالم ہوتا تھا. تو کہنے کا اگر تم مان جاؤ نا تو میں تیرے زنجیروں کو کھولوں, تیری بیڑیوں کو کھولوں, تجھے اپنے پاس تخت میں بٹھاؤں. تو ایک دفعہ کہہ دے قرآن مخلوق. وہ کہیں کہ مجھے اپنے ابن عم سے ایک حدیث سنا دے, میں مان جاتا ہوں قرآن مخلوق. اپنے چچا کے بیٹے سے ایک بات مجھے سنا دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تیری بات مانتا ہوں. باقی بشر مراسی کی نہیں سنتا ہوں, ان واہیات کو نہیں سنتا ہوں. قرآن سے لاؤ, اپنے ابن عم کی بات لاؤ, ابن عم کی بات لاؤ. انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے امیر المومنین, چھوڑ دیں اس کو. اب کوڑے پڑنے شروع ہو گئے. تو خشی تاری ہونے لگی, خون جڑ ہو گیا. تو بشر المراسی آیا اور کان میں آ کر کہنے لگا, اگر تو مان جائے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. انہوں نے فرمایا, اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. زبیدہ خاتون تھی نا ہارون کی بیوی, وہ انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا. کا بخشش ہو گئی. کس پر؟ کا جو نہر کھدوائی تھی نا, بے اول میں اولین پہلی کدال پڑی میری اسی پہ بخشش ہو گئی تھی. وہ آئے نا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھی تھی, وہ آئے حساب لے کر کہ جی اتنے ہزار اتنے لاکھ درم لگ گئے. تو وہ کاغذ لے کر دریا میں پھینک کر کہنے لگی, ترکن الحساب لے یوم الحساب. کہا اسی پر بخشش ہو گئی. تو انہوں نے کہا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قریب بشر مریسی دفن ہوا ہے. فزفرت علیہ نار جہنم زفرتن, تو جہنم کی آگ نے اس کو ایک جھٹکا دیا ہے, اس کا دھماکہ سن کے ہمارے رنگ اڑ گئے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا تو میری مان لے تو اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. لولا احمد لما عبد اللہ, بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں اللہ نے امت کو گرداب سے نکالا, علماء کے ذریعے سے نکالا ہے. بادشاہ تو 95% ایسے آئے جو اسلام کو مٹاتے رہے, حکومتیں چمکاتے رہے, 5% ہوں گے بمشکل. عبد الملک ابن مروان جیسے کو, اتنا بڑا عالم, حمامت المسجد کہا جاتا تھا عبد الملک ابن مروان کو, حمامت المسجد. اور ظہر سے عصر کے درمیان نوافل کی ابتدا عبد الملک ابن مروان نے کی, کہ ظہر سے عصر تک نفل پڑتا رہتا تھا مسجد نبوی میں. سید ابن مسیب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے لمبی نمازوں کا نام تقویٰ نہیں ہے. اس کو دیکھ کے فرمایا کرتے, جیسے کو آگے کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہی کل کے سب سے بڑا صفاق بنے گا, خون بہانے والا بنے گا. جب یزید نے حملہ کیا نا مدینہ منورہ پر, تو مسجد نبوی میں انہوں نے آ کر, اس شامی لشکر نے آ کر ڈیرا جمایا مدینہ میں, خون خرابہ کیا. پھر وہ مکے جا رہے تھے حملہ کرنے, تو عبد الملک ابن مروان مسجد میں بیٹھا تھا. تو ایک شامی سے کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حرم الرسول اور حرم اللہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہو, اس کو بھی اجاڑا اس کو بھی اجاڑنے جا رہے ہو. تو ایک یہود, ایک اتابعین میں سے, ایک جو یہود میں سے مسلمان ہوئے تھے اور قرآنی کتابوں کا علم جانتے تھے, انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا, وجیش کا الیہ اعظم, تو جو مکے لشکر بھیجے گا نا اس سے بڑا لشکر ہوگا. وہ کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، بولے میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اور اسی نے کیا. زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والا یہ ظالم، اور یزید سے بڑا لشکر مکے بھیجا حجاج ابن یوسف کو دے کر، اور وہ شامی کہتا ہے، وہ شامی جس لشکر میں تھا اور یہ بات سن رہا تھا، کہا کہ میں اس لشکر میں تھا جس کو عبدالملک ابن مروان نے پھر مکے کی چڑھائی کے لیے روانہ کیا. قرآن پڑھ رہا تھا تو بشار خوشخبری آئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے اور آپ کو خلافت مل گئی، تو قرآن بند کر کے کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق بینی و بینک. بادشاہوں نے تو بربادیاں مچائی ہیں، سنبھالا امت کو علماء نے ہیں. سراج الدین ایوبی بادشاہ مشہور ہے نا، شوافے کے مفتی تھے. دیوان حماسہ کا ایک شعر ہمیں نہیں یاد، پوری دیوان حماسہ سراج الدین ایوبی کو ازبر تھی، نو کے زبان تھی. تب پھر امت کی کشتی پھنسی ہوئی ہے، باطل نے پنجے تیز کیے ہوئے ہیں، ہلاکت ہی ہلاکت چھائی ہوئی ہے. ذمہ داری تو آپ حضرات کی ہے، آپ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور ان کو بھی بچائیں. یہ آپ کے اہل ہیں، ساری امت آپ کی اہل ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا، سب آپ کے اہل ہیں، ہر کلمہ گو آپ کے اہل میں ہے. کہ یہ اللہ کرے یہ سب امت دوزخ سے بچ جائے. ساری امت جیسے نبی کی اہل ہوتی ہے، ساری امت آپ کی اہل ہے. خود بھی اللہ کے وعدوں پر یقین کو جمانا، اللہ اس کے رسول کی محبت، تعلق، اندر کی بے قراری، اللہ کا تعلق نظر آتا ہے نا. یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحیه یستوحش من الدنیا وزہرتها ویستانس باللیل وظلمته. یہ حضرت علی کی صفات بیان ہو رہے ہیں. بہرحال ہم تو اپنی گزارش کرتے ہیں، آپ حضرات تو اللہ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے کسی کو مسجد سے جوڑا ہے، کسی کو مدرسے سے جوڑا ہے، کسی کو تصنیف و تالیف سے جوڑا ہے، دین کے سارے شعبوں کو سنبھالنا ہے. اس میں یہ کمزور سا مرا مرا یہ تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کی توجہ کا محتاج ہے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، آپ پڑھے ملفوظات میں لکھا، اگر علم اور ذکر کے بغیر یہ کام چلے گا تو جو گمراہیاں صدیوں میں آتی ہیں وہ سالوں میں آئیں گی. کیونکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں بات چلی جائے تو تباہی پھیل جائے گی. تو ذمہ داری آپ کی ہے، وہ تو اس قابل ہے نہیں کہ مدرسوں میں آ کے بیٹھے. فرمائیں گے ان کے ساتھ چل چل کے. اس نقل و حرکت میں اپنا ایمان بھی بڑھتا ہے، اپنا یقین بھی بڑھتا ہے، جتنی مشقت آتی ہے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. پہلے مدرسوں میں مشقت تھی، طلبہ تہجد گزار ہوتے تھے، اب روزانہ گوشت پکتا ہے، دمبے کھا کھا کر کے وہ تکبیر اولا چھوڑ نماز بھی نہیں پڑھتا. مشقت تھی تو اللہ کا نظام ہے، جب مشقت ہوتی ہے تو بات اندر اتر جاتی ہے، جب رخا آتی ہے تو بات باہر نکلنا شروع ہو جاتی. النفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع. یہ تو نفس کی شرارت ہے نا، اس کو روکے رکھو تو رکا رہے گا، چھوڑ دو تو چھٹ پڑے گا. النفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع. تو اس کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے. تو لوگوں سے ہم کہتے ہیں میں دکان بند کرو چھٹی لو، لیکن اب یہ آپ سے تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے جو مدرسے سے جو فارغ وقت ملتا ہے چھٹیوں کا وہ لگ جائے، اور اگر سال لگانا ہے تو کوئی متبادل استاد کا انتظام کیا جائے. میں ابھی ہمارے مدرسے کے ایک عالم 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے استاد کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی جگہ ان کی جگہ استاد پڑھائے گا اور وہ 7 مہینے کے لیے جائیں گے. ابھی جون میں چلے جائیں گے وہ 7 مہینے کے لیے. تو اس طرح بھائی ایک مدرس کے اسباق دوسرے اساتذہ لے لیں، وہ بھائی جا کر اندرون بھی پھرے بیرون بھی پھرے جہاں تک اللہ ہمت دے، باقی ان کے اسباق کو سنبھال لیں. وہ مسجد میں ہے تو کوئی ایسے آدمی تیار کریں جو مسلح کو سنبھال لے اور وہ کچھ عرصہ لوگوں میں پھریں. تو اس طرح سارے کاموں پر نگاہ رکھنا، سارے کاموں پہ توجہ رکھنا، یہ ہے. یہ تو آپ کی ذمہ داری. جو عوام وہ تو ایک ہی کام میں لگے تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن علماء کے لیے تو ہے کہ تمام شعبوں پہ نگاہ رکھیں. تصنیف و تالیف پر، درس و تدریس پر، افتاء پر، جہاد پر، تبلیغ پر، تصوف پر، ہر چیز پر نگاہ ان کی ہو. عوام کے لیے مشکل ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، آپ فرائض میں شامل ہیں. تو تمام شعبے زندہ ہوں، اس کے لیے پہلے ہم زندہ ہوں، ہمارا دل اللہ کے لیے دھڑکے، اللہ کے لیے روئے، اللہ کے لیے مچلے، غیر کوئی نہ ہو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے یہ نظم پڑھی حضرت تھانوی کے سامنے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. حضرت تھانوی نے کہا کہ خواجہ صاحب، میرے پاس 100,000 روپیہ ہوتا تو اس ایک شعر پہ آپ کو انعام دے دیتا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. 100,000 کا شعر ہے آپ کا، یہ ایک شعر، پوری نظم بڑی زبردست ہے، میں نے آپ کو 2 شعر سنے. ہمارا دل اغیار سے خالی ہو جائے، پاک ہو جائے، چمکتا شیشہ بن جائے، اس کی روشنی لوگوں کو کھینچے، سایہ دار درخت دے کر مسافر خود ہی آ جاتا، پیاسا خود ہی آیا، تھکا ہوا خود آیا تھا، سایہ ہی نہ ہو تو کیسے آئے. تو اب بتائیں اس کے لیے بھائی کچھ آپ حضرات کی نقل و حرکت ہو جائے. چمن میں بھی تقریباً اتنے نہیں، اس سے تو کچھ تھوڑے تھے، بہرحال کافی اکٹھے ہوئے تھے، تو تقریباً پونک مجمع ہوگا وہاں بھی، چمن میں بھی کافی سارے نام آ گئے، تو کچھ آپ کا بھی اظہار ہو جائے ارادوں وادوں کا. سال مول صاحب کوئی اور بھی ہو جائے، مولے عباس، مولے دیکھو لکھنے والے ایک دو اور ہو جائے. اچھا اچھا تشکیل تک بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ہماری سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے جماعتیں جا رہی ہے، اس کے لیے بھی علماء حضرات کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی اگر حضرات ارشاد فرما لے تو بڑی نوازش ہے. جماعتیں تیار ہے تو علماء حضرات کے ایسے حضرات جو سال لگائی ہوئے حضرات ہیں، یہ بھی آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات آخر مختلف مساجد، مدارس، مکاتب سے تشریف لائے ہیں، آپ کے علاقے میں جماعتیں آتی رہتی ہیں، کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ سے انشاءاللہ، دوسرا عام لوگوں کو بھی اس میں ترغیب ہوگی بیٹھنے کی اور تقویت ہوگی انشاءاللہ، اس سے جماعت کو بھی اور محلے کے لوگوں کو بھی ساتھ جڑنا آسان ہوگا. اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کچھ اگر کوئی جماعت آ جاتی ہے یا مقامی گشت ہے ہمارے ساتھیوں کا تو ان کے ساتھ کچھ وقت دیا کریں، کیونکہ ذمہ داری تو صدیقیہ مسجد سے تو آئی نہیں یا نارائنڈ سے آئی ہے، ذمہ داری تو آئی ہے ختم نبوت سے، اور ذمہ داری آئی ہے حدیث پاک سے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء الا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ بنیاد ہیں ہماری، نہ تبلیغ والے بنیاد ہیں، نہ رائمنڈ بنیاد ہیں، نہ صدیقیہ مسجد اس کی بنیاد. بنیاد تو اس کی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے، اور ظاہری ذمہ داری ہے، منصوص علیہ ہے، اس کی وجہ سے ہے ہمارے ذمے عوام پر بھی محنت کرنا، خواص پر بھی محنت کرنا، دین کے تمام شعبوں کو لے کے چلنا. تو آپ اگر آپ کی خدمت میں گزارش ہے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جن جن مساجد سے یا مدارس ہیں تو اس کے قریب تو جماعت آ جاتی ہے، چھٹی کا وقت ہے تو طلبہ کو بھیج دیا کرے ان کی نصرت کے لیے. ہم نے تو اپنے مدرسے میں اثر سے مغرب کا جو وقت ہے تو ہم وہ لڑکوں کو چھٹی نہیں دیتے، بلکہ ان کی جوڑیاں بنا کر ان کو مسجدیں تقسیم کی ہوئی ہیں، محلے تقسیم کیے ہوئے ہیں. عصر سے مغرب تک ان کو مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، وہ جا کے گشت کریں، لوگوں سے ملیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں. عصر سے مغرب تک سارے طلبہ، 150 لڑکا پڑھتا ہے، وہ سب عصر سے مغرب پر گشت کرتے ہیں، پھر مغرب کے بعد آ کے مطالعے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عصر سے مغرب روزانہ وہ گشت کرتے ہیں. تو ایک وہاں اڈا قریب تھا، وہاں ایک ہوٹل تھا، تو ہوٹل پہ ڈش لگ گئی، ٹی وی اور ڈش، اور رات کو وہ چلائے، اس کی آواز مدرسے میں آئی. میں آیا گھر تو مجھے اساتذہ نے کہا کہ بھئی یہ ڈش لگ گئی تو اس کو آپ ہٹوا دیں. میں نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہٹوانے کا، ہٹوا تو ہم دیں گے، اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، جو یہ جس نے لگائی ہے وہ توبہ کر لے تاکہ اس کا بھلا ہو. تو آپ ایسا کریں، 2-3 لڑکوں کو مقرر کریں جو اس پر محنت کریں، روزانہ گشتیں کریں، اور اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کریں. اب اس کے اپنے دل میں آ جائے تو پھر اتار دے گا، ایسے زبردستی اتروانا مناسب ہے. تو 3 لڑکوں کی تشکیل ہوئی، اس میں ایک کوئٹے کا لڑکا پڑتا تھا ہمارے پاس، نظیف نام تھا، ان کی تشکیل ہوگی. وہ اس ہوٹل والے سے ملتے رہے، اس ہوٹل پہ جانا، چائے پینی، باتیں کرنی، دوستی لگاتے رہے. اور 2 حصے دار تھے، ایک کو انہوں نے 3 چلے کے لیے تیار کر. جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو کہہ کر گیا بھائی ڈش اتار لو، تو انہوں نے خود اپنے شوق سے اتاری، ہمارے ڈنڈے سے نہیں اتاری. پھر جو پیچھے رہ گیا تھا، تو 1995 میں اجتماع تھا ٹوبا ٹیک سنگھ میں، گرمیوں کا زمانہ، تو ہم سے وہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہم سے وہ 50 میل ہے، تو ہم نے مدرسے میں چھٹی کی بھائی سارے لڑکے اجتماع میں جائیں. تو وہ انہی لڑکوں نے اس سے کہا کہ تو بھی اجتماع میں چل. کہنے لگا ایک کو تم نے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا، پیچھے میں اکیلا ہوں تو ہوٹل کون چلائے گا؟ انہوں نے کہا ہوٹل تیرا ہم چلائیں گے، تو اجتماع میں چلا جائے. تو 4 لڑکے مقرر کر دیے، جنہوں نے 3 دن اس کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ہوٹل چلایا، کھانا تقسیم کرنا، پیسے وصول کرنا، برتن دھونا، یہ کرنا، سارا کام انہوں نے 4 دن سنبھالے رکھا، اور اس کو اجتماع پہ بھیج دیا. وہ 3 دن لگا کے اس نے داڑھی رکھ لی، دوسرے نے 3 دن میں داڑھی رکھ لی. اور مجھے نہیں پتا تھا یہ وہ ہے، میں تو ایک دفعہ آیا مدرسے میں تو انہوں نے بتایا جی یہ اب دوسرا پارٹنر ہے جو اب ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، اڑانی کہنا پڑتا ہے. وہ ڈش بھی گئی، ایک کے 3 چلے لگ گئے، ایک کیسے روزہ لگا تو نمازی بن گیا، داڑھی رکھ لی. اب ہوٹل ماشاء اللہ، وہ کہتا تھا جی ہوٹل چلتا نہیں ہے. اچھا جو واپس ہے نا 3 دن میں، وہ کہنے کہا میرے تو کبھی ہفتے میں اتنے پیسے نہیں کٹھے ہوئے جتنے 3 دن میں کٹھے ہوئے. عوام اور اس طرح اگر اختلاط ہوگا نا خواص کا، تو بہت نفع ہوگا ان کو، بیچارے کن کن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. ہم ان کی کمیوں کو درگزر کرتے ہوئے، ان کی باتیں سن کر درگزر کریں. اگر تو تبلیغ کا کام ہے نا ان کی وجہ سے، پھر تو ان کی بد اخلاقی سے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے ہم مدارس بند نہیں کر سکتے، کتنے لڑکے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو آگے جا کے علم کی لائن میں لگتے ہیں. اب یقین مانیں اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے، مدرس کوئی نہیں ملتا پڑھانے والا. آج 10-15 ہزار طلبہ ہر سال تو فارغ ہوتے ہوں گے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا ہوں، 20 ہزار کے قریب سارے پاکستان میں دورہ حدیث سے فارغ ہوتے ہوں گے، لیکن مدرس نہیں ملتے. مصیبت پڑی ہوئی، ہم خود بھگت رہے ہیں، اتنی جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مدرس کی کمی ہے لیکن نہیں مل رہا. ویسے تو سند تو دینے والے بے شمار ہیں، لیکن بھائی کسی کو کتاب بھی تو آتی ہے ہی کوئی، لیکن مدرسے تو نہیں بند کر سکتے. تو کوئی تو تیار ہو رہا ہے، 1-2% تو تیار ہو رہے ہیں نا، اسی کو وہ نظام الملک، جو وزیر اسلامی تاریخ میں اس جیسا وزیر کوئی نہیں پیدا ہوا، نظام الملک ملک شاہ کا وزیر تھا، مدرسہ نظامیہ کی جس نے بنیاد رکھی. مدرسہ نظامیہ ایسا زبردست تھا، یعنی اعزاز اور ایسا زبردست مدرسہ تھا، کہ اس کا جو صدر مدرس ہوتا تھا اس کے لیے قانون میں یہ بات درج تھی، مکتوب تھی، کہ اگر صدر مدرس کی مجلس میں امیر المومنین آئیں گے تو صدر مدرس اپنی نشست سے کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر امیر المومنین کے دربار میں صدر مدرس جائے گا تو امیر المومنین اپنی نشست سے کھڑا ہو کر ان کو بٹھائے گا، پھر خود بیٹھے گا. یہ قانون میں لکھے ہوئے تھے. محمد ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری میں اس کے صدر مدرس بنائے گئے. یہ زمانہ ہے نظام الملک کا، تو انہوں نے شعر پڑھا، خلت الدیار فسدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسودی. جو وہاں کا شہر خالی ہو گئے، کوئی اہل ہی نہیں ملا، لوگوں کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ میرے جیسے اہل کہلانے لگے، حالانکہ وہ عین اہل تھے. یہ شعر تو ہمارے اوپر فٹ آتا ہے، خلت الدیار فسدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسودی. ایک دفعہ آئے وہ مدرسے میں تو پوچھا سب بھی کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک نے کہا میں تو اللہ کے دین کے لیے پڑھ رہا ہوں، کپل بچہ تیری وجہ سے مدرسے کو چلاتا ہوں ورنہ بند ہی کر دیتا. تو ایسے ایک تو تیار ہو ہی جاتا ہے جانا، ہم اس کی وجہ سے چلا رہے ہیں. نہ چلنے والوں کی نہ اہلی کی وجہ سے مدرسے کو نہیں چھوڑ رہا. ایسے تبلیغ میں تو ہر قسم کا آدمی ہے. تو اس میں ہر مزاج کا ہے، ہر خیال کا ہے، ہر فکر کا ہے. تو تبلیغ تو نہیں چھوڑ سکتے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیا کہتے رہتے ہیں، تبلیغ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے ان کی سرپرستی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا قربت کو بڑھائے گا، فاصلے کم کرے. مانے اللہ صاحب نے یہی تو کیا. پہلے تو بہت زیادہ فاصلہ تھا عوام میں علماء، تو قریب ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، آخر فاصلے سمٹتے گئے سمٹتے گئے سمٹتے گئے، بہت سی دوریاں ختم ہو گئی، بہت سی باقی ہیں. کوئی ایک تھوڑی سی محنت تو کی نہیں انگریز نے. میں جب کالج پڑھتا تھا ہمیں فلم دکھائی جاتی تھی علماء کی تضحیک اور استحضاء کی. اب 15 سال تو ہم نے وہ دیکھا، بچپن سے وہ سنا وہ دیکھا، تو دل میں تو ان کا استغفاف بیٹھ گیا. اچھا وہ 3 چلے لگاتا ہے تو وہ کوئی ولی اللہ تو نہیں بن جاتا کہ وہ ہر چیز کا مقام پہچاننے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس نمازی بن گیا، وہ تھوڑا اس کو حلال حرام کی تمیز آ گئی، یہی بہت ہے اس کے لیے. یہ وہ سارے دین کو سمجھ جائے اور ہر ایک کو اس کا مقام سمجھے، یہ تو نہیں ہوتا. تو وہ چلتے چلتے چلتے چلتے کسی میں آ جاتا ہے، کسی میں نہیں آتا. لیکن ایک پیچھے سے ذہن بنا ہے. جب سر W.W. ہنٹر وائس رائے بنا 1800 میں، تو اس نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کو قابو کرنے کا کوئی راستہ بتاؤ. تو 6 مہینے کی سروے رپورٹ یہ تھی کہ ان کو علماء سے کاٹ دیا جائے، علماء سے متنفر کر دیا جائے اور انگریزی نظام تعلیم جاری کیا جائے تو 50 سال میں سب کچھ بدل جائے گا. 25 سال میں ان کا اندر بدل جائے گا، 50 سال میں ان کا ظاہر بھی بدل جائے گا، ان کی شکلیں بھی بدل جائیں گی. تو انہوں نے اس پر محنت کی، لوگ خریدے جن کو علماء کا لبادہ پہنایا، ان سے کروائیں ایسی واہیات باتیں جس سے پتہ ہو یہ عالم نہیں، یہ کر دیا. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو مراسی تھا، اس کو عالم بنا کے کھڑا کر دیا. اب وہ لوگوں میں مشہوری کر دی، فلاں عالم نے یہ کر دیا. وہ آہستہ آہستہ لوگ متنفر ہوتے. اور اگر علماء میں وہ عوام کے ساتھ رابطے کا اس وقت محنت نہ ہو سکتی، ساری محنت انگریز کو نکالنے میں کر دی، عوام پہ محنت کی کوئی نہ، انگریز کو نکالنے میں سارا زور لگایا اور عوام پر براہ راست محنت کوئی نہ ہوئی. وہ انگریز تو نکل گیا لیکن اپنے شوشے چھوڑ گیا. تو وہ بقایا، اس کی بقایا میں سے ہیں یہ ساری خرافات. تو نکلتے نکلتے چیز نکلتی. تو گزاری ہے کہ آپ کے آج پیدل جماعتیں چلتی ہیں، سال سال کی پیدل جماعتیں چلتی ہیں، بڑی قربانیاں ان کی. کبھی ان کے پاس چلے گئے، کوئی رات گزاری پھر آ گئے، صاحب کو بہت نفع ہوگا. جو پیدل جماعتیں سال کی چل رہی ہیں ان کے آپ خود پوچھ لیا کریں یا ان لوگوں کے ذمے یا آپ کو بتایا کریں، آپ کو لے جائیں ایک رات وہاں گزاری ان کی نصرت کر کے آ گئے، زبردست ایمانی کیفیت بنتی. ہم یہ پچھلا مہینہ ہم سندھ میں تھے، پیدل جماعت صحرا میں چل رہی تھی. تو وہاں اس پر وہاں کے وہ جو جاہل پیر ہیں مولوی نے کہا یہ وہابی ہیں، وساق رسول ہیں، ان کو قتل کرنا بھی ثواب. تو وہ تھر پارکر کا بڑا ڈاکو تھا، وہ 3 آدمی آ گئے آ کے حملہ آور ہو گئے ان پر. تو ان کو لائن میں کھڑا کر دیا تو ان کے مشکیں کسنے لگے اور کہا کہ ان کو کم سے کم فائر مار کے ان کو قتل کرو. وہ جماعت تھی بلوچستان کی, تو اس میں ایک بلوچ تھا جو سندھی سمجھتا تھا. اس نے کہا بھائی ایسے لڑے بغیر تو پھر مرنا جائز نہیں, اب سر کو ٹکر تو مارنی چاہیے, یا یہ مرے یا ہم مرے, ہم تو مارنے پہ آیا ہوا ہے. تو اس نے حملہ کر دیا, اس اللہ کی شان اس کی رائفل کا جو بلٹ تھا وہ جام ہو. اس نے کئی دفعہ کوشش کی اس کو چڑھانے کی, وہ چڑھا نہیں, اوپر چھا گیا. اور دوسرا باپ کلہاڑیاں تھے, انہیں کلہاڑیوں سے اس پر حملہ آور, تب وہاں لڑائی شروع ہو گئی. وہ طلاق یہ 10-12 تھے, ان کو قابو کر لیا, ان میں سے ایک بھاگ گیا, دو انہوں نے پکڑ لیا, رائفل بھی قبضہ لی, اونٹ بھی قبضہ لیا, ان کو بھی پکڑ لیا, خوب ان کی پٹائی کی, ان کو چھوڑ دیا. پھر وہاں سے پیدل چلے کھپرو تک, پیدل آئے, ساری رات چلتے رہے, عصر کے چلے, ساری رات چلے, صبح کی نماز میں کھپرو پہنچے پیدل. پھر وہاں جا کے سارے حالات سنائے, پھر وہاں میر پر خاص بات گئی, وہاں پولیس والے آئے, سارا کچھ ان کو پکڑ پکڑا ہوا, یعنی ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, رائفل بھی واپس کر دی, اونٹ بھی واپس کر دیا, اس کو بھی چھوڑ معاف کر دیا. تو وہ تھا پورے علاقے کا ڈاکو تھا, تھر پار کر کے ڈاکو تھا, 25 سال سے ڈاکو کا مار رہا تھا. تو سارے تھر پار کر میں اس کی بڑی اچھی فضا بنی. پھر ہماری جماعت اس کی نصرت کے لیے گئی شہداد پور, ہم جا رہے تھے تو وہاں سے کوئی 15-20 میل آگے وہ صحرا پار کر چکے تھے اور تربت تک انہوں نے پیدل جانا. پھر ایک جماعت ہم نے بھیجی, ان کے پاس گئے, ان کی نصرت کر کے آئے, تو ان کو جو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک فضا بنی ہوتی نا قربانی, پیدل چلتے چلتے چلتے, دعوت تعلیم ذکر عبادت, اس میں چند گھڑی آدمی بیٹھ جائے تو اپنی کیفیت ہی بدل جاتی. چلیے جو جماعتیں آپ نے پیدل چلیں خاص طور پر ان کے ساتھ, کبھی کوئی ایک رات گزار لی, چند گھڑیاں گزار لیں, کوئی چھٹی کا دن گزار لیا, صبح سے شام گزار, یہ ہماری گزارش ہے. باقی چھٹیوں میں کچھ نے نام دے دیے ہیں, کچھ نہیں, اگر دل میں ارادے کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی آسانیاں کر دے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں, اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333-6525-3700.